Moje loše prijateljice su bile jedan od velikih uzroka moje iskvarenosti. Pokajanje djevojke u studentskom domu. Kako je samo nesretan čovjek kada živi bez kakvog cilja, ponašajući se poput stoke. Sva njegova briga je kako će jesti, piti i spavati, i on kao takav ne može dokučiti suštinu svog postojanja na ovom svijetu. Riječi su ove pokajnice koja nastavlja svoj ispovijest, pa kaže: u ovakvom stanju sam se i sama nalazila prije nego što mi je uzvišeni Allah podario uputu. Još od ranog djetinjstva živjela sam u kući u kojoj se praktikovala vjera, među mojim roditeljima vjernicima, koji su se jedini od sve naše rodbine poznanika čvrsto pridržavali vjere. Neki od članova naše rodbine prigovarali su mom ocu, Allah mu se smilovao, zbog toga što u kuću nije htio da unosi razvratne novine i uređaje za zabavu i širenje nereda, opisujući ga kao previše strogog i komplikovanog čovjeka. Ali se on na to nije osvrtao. Ja sam bila potpuno drukčija, bila sam samo muslimanka po imenu. Šta više, nikako nisam voljela vjeru i njene sljedbenike i nisam voljela da klanjam. Za svo ono vrijeme provedeno u osnovnoj i srednjoj školi, ja nisam učinila ni jednu jedinu srđdu uzvišenom Allahu. Kad bi me otac upitao, jesi li klanjala, ja bih odgovorila da jesam, a u stvari samo sam lagala i pretvarala se. Moje loše prijateljice su bile jedan od velikih uzroka moje iskvarenosti i zablude, obzirom da sam od njih dobijala sve što bi tražila, poput razvratnih časopisa, bestidnih pjesama, te kaseta sa razvratnim filmovima, a sve to bez znanja mog oca. Oblačila sam kratku i usku odjeću. Prema pokrivanju sam bila krajnje nemarna i netrpljiva, jer nisam shvatala mudrosti njegovog propisivanja. Dani su prolazili, a ja sam i dalje ista po starom, dok nisam završila srednju školu, nakon čega sam bila prinuđena da napustim selo u kojem sam živjela, kako bi nastavila školovanje na univerzitetu u Rijadu. A tamo, u studentskom domu, upoznala sam druge prijateljice koje su me podržavale u činjenju grijeha koje sam i dotad radila, s tim da su mi govorile: barem klanjaj kao i mi, onda radi što hoćeš. S druge strane, bilo je tu i drugih sestara koje su se čvrsto pridržavale vjere. One su me stalno savjetovale, samo što to nisu činile sa mudrošću i lijepim savjetom, pa je to samo još više povećavalo moj inat, ustrajnost u griješenju i udaljavanje od vjere. I kada je uzvišeni Allah htio da mi podari uputu, dao je da se preselim u drugu sobu studentskog doma. Tako je to kada uzvišeni gospodar hoće pomoći svom robu i uputite ga na pravi put. Ovoga puta moje cimerke bile su dobre, plemenite sestre vjernice, sestre lijepe ćudi i pristojnog ponašanja, blage prilikom savjetovanja i pozivanja u vjeru. One su mi upućivale savjete na jedan tako privlačan i ugodan način. Svo vrijeme mog boravka sa njima, od njih nisam čula riječi negodovanja ili kakav ružan govor, nego naprotiv, osmihivali bi mi se i pomagali mi tamo gdje mi je pomoć bila potrebna. Kada bi me vidjeli kako slušam muziku, pokazivali bi svoju uznemirenost zbog toga, a zatim bi izlazile iz sobe ne govoreći mi ništa, pa bi ja tada osjećala neugodnost i stid zbog onoga što sam uradila. A kada bi se vratile, nakon namaza obavljenog u mešćidu studentskog doma, tražili bi me u sobi, iskazujući svoju uznemirenost zbog mog neprisustvovanja na namazu, pa bi se opet u dubini moje duše probudio osjećaj stida i kajanja. Da ja uopšte i ne klanjam, a kamoli da obavljam namaz u džematu. Jednog dana dođe na mene red dežurstva u studentskom domu. I dok sam sjedila u svojoj kancelariji slušajući pjesme na televiziji koje su bile malo preglasne, dođe mi jedna od mojih kolegica iz sobe i reče: "Šta je ovo? Zašto to ne smanjiš? Pa ti si sad na odgovornom mjestu i moraš biti uzor drugima." Ja joj otvoreno rekoh da slušam muziku i da to volim. Ta sestra me pogleda pa mi reče: "Nemoj tako, sestra moja, to je greška. Ti moraš izabrati ili put dobra i njegove sljedbenike, ili put zla i one koji njime lutaju, i nikako ne možeš ići u isto vrijeme na dvije strane." Tada se probudih iz svog nemara i dođe u sebi. Počeh se sjećati onih osoba, tih živih i iskrenih primjera koji praktikuju islam i uporno ga nastoje širiti na lijep, privlačan način. Ja se pokajah uzvišenom Allahu, obznanih svoje pokajanje i dođoh pameti. I neka je hvala njemu, Dželešanuhu, sada sam jedna od onih koji pozivaju u Allahovu vjeru, držeći predavanje u kojima posebno govorim o obavezi pozivanja i važnosti lijepog ponašanja onoga ko poziva u islam prilikom njegovog kontakta i ophođenja sa ljudima, kao što također savjetujem svaku sestru da za svoje društvo izabere dobre i pobožne prijateljice. للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه ينسي برضاك بلوعته والدار به ما أفلاه والداء به ما أفلاه. Trošili smo sve što smo posjedovali na tom putu, makar nas to odvelo i u zatvor. Pokajanje mladića nakon što je čuo savjet. Savjet je jedan od uticajnih metoda pozivanja u Allahovu vjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savjetovao svoje ashabe. Ako savjet poteče iskreno, iz dubina duše, on ruši sve brane pred sobom, dopirući tako do srca, pa biva poput obilne kiše koja se spusti na mrtvu zemlju, koja zatim ustrepti i oživi Allahovom dozvolom. Ono što slijedi je priča o mladiću koji je krenuo da počini grijeh, pa je izdaleka čuo opomenu koja je prodrla u dubinu njegovog srca, nakon čega se probudio iz nemara, vrativši se Allahu. On kazuje svoju priču, pa kaže: Ja sam mladić koji je odrastao u muslimanskoj kući, ali je to bio islam na koji se gledalo kao na običaj. Roditelji me nisu posticali na pokornost, niti na slijeđenje Allahovog zakona, što više nisu meni upućivali na to. Međutim, bili su energični u davanju savjeta, ponekad i prijetnji ako bi izostajao sa školske nastave ili ako bi im bio neposlušan u svjetskim stvarima. Ono što je nesumnjivo jeste da onaj koji bude u ovakvom stanju sigurno je krenuo putem koji vodi ka provali. A upravo to se desilo meni. Iskušan sam lošim društvom koje mi je uljepšavalo razvrat i zlo, strmoglavljujući me tako u griješenje i nepokornosti prema Allahu. Ismijavali smo se i rugali vjernicima i dobrim ljudima. Ismijavajući se sa njima, činili smo upropaštavajuće i velike grijehe, smatrajući da je to čin muškosti i junaštva. Trošili smo sve što smo posjedovali na tom putu, makar nas to odvelo i u zatvor. Uživali smo drogu i pili opojna pića, a što se tiče namaza, o njemu nismo ama baš ništa znali. Kada bi ušao u kupatilo koje je bilo u sklopu mešdžida, ljudi bi se čudili mom ulasku, jer su me poznavali samo po zlu i činjenju nereda. Jedne noći, u vrijeme jacije namaza, nalazio sam se blizu jednog mešdžida, čekajući sastanak sa nekoliko mladića, kad odjednom začuh dirljiv glas koji se čuo preko ozvučenja tog mesdžida. Govorio je o džennetu i džehennemu, smrti i kaburu. Imao sam osjećaj da je taj govor upućen meni, jer me je žestoko potresao, kao da mi je govorio: o ti nemarni, zar se ne stidiš pred Allahom? Zar se ne bojiš iznenadne smrti koja te može zateći, a ti u takvom stanju? Pazi, budi oprezan, dobro se čuvaj. Taj govor duboko me dirnu i ja osjetih veliki strah. I prođe ta noć. إنه وحي الإله للرسول العظيم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين إنه وحي الإله للرسول العظيم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين. Sutradan, nakon što je mujezin proučio ezan za jaciju, ustao sam, kupao se i abdestio, a zatim sam ušao u mesdžid. Predavač je započeo svoje obraćanje, a ja sam se nalazio na kraju jednog od safova. I odjednom nešto me stisnu u prsima i ja zaplakah zbog svog stanja u kojem sam se nalazio, zbog svih onih godina provedenih u nepokornosti uzvišenom Allahu i neposlušnosti prema roditeljima. Nakon što sam obavio namaz, rano se vratih kući i što prijatno iznenadi i obradova moju porodicu, jer nisam običavao da se vraćam kući izuzev u ponoć ili u zadnjem dijelu noći. I tako sam se pokajao Allahu Đelešanuhu i molim Allaha da mene i vas učvrsti. للملتع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بلوعته والداء به ما أفلاه والداء به ما أفلاه uzela jaka drhtavica, pa ne mogoh tri sahata sjesti za volan. Kada sam stigao kući, dočekala me supruga koja je na meni odmah vidjela očitu promjenu. Radio sam kao vozač na dugim relacijama i to na liniji Džida-Medina i obratno. S mnogo truda sam uspio sakupiti novac i kupiti auto da bi radio u najboljoj sezoni, a to je vrijeme Ramazana, hadža i proljetnog odmora. Nisam razlikovao dan i noć, već sam stalno vozio, zamišljajući život sa puno novaca i uživanja. Koristio sam čak i tablete protiv spavanja, tako da sam znao ostati budan 3 do 5 dana uzastopno. Živio sam 2 godine ovakvim načinom života i zaradio mnogo novaca. Tog dana sam razmišljao o odmoru i odlučio da mi ovo bude posljednja tura, a zatim da se odmorim od sveg toga. Međutim, Allahova volja je iznad svega. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Putnici su ušli u auto i prevalili smo dobar dio puta, kad odjednom pored nas projuri jedan automobil strahovitom brzinom. Istog trenutka osjetih u sebi da će se nešto dogoditi. I zaista, nakon par trenutaka vidio sam taj isti automobil kako se ispred mene prevrće, a u njemu priklještenog vozača i dijelovi njegovog tijela kako se kidaju dok zajedno sa autom leti po zraku. Bio je to užasan prizor. Vidio sam dotada mnogo nesreća, ali ni jednu sličnu ovoj. Nisam mogao ni zamisliti nešto ovako strašno. Zaprepastio sam se. Pribrao sam se čuvši putnike kako ponavljaju riječi. Svi smo Allahovi i njemu ćemo se svi vratiti. Pomislih u sebi, šta bi bilo da sam na njegovom mjestu? Kako bi se sreo sa svojim gospodarom bez namaza, pokornosti i straha, od Allaha Đelešanuhu. Tijelo mi je obuzela jaka drhtavica, pa ne mogoh 3 sahata sjesti za volan. Nakon toga sam odvezao putnike u Medinu, pa se ponovo vratio u Džidu. U putu sam klanjao akšam i jaciju i to su bila moja prva 2 namaza koja sam klanjao u životu. Kada sam stigao kući, dočekala me supruga koja je na meni odmah vidjela očitu promjenu i misleći da sam bolestan, reče mi: "Zar ti nisam rekla da ostaviš te tablete? Nećeš ih ostaviti sve dok te Allah ne usmrti i završiš u vatri." Ove riječi su na mene djelovale poput šamara poniženja, pa joj rekoh: "Zakleo sam se Allahom da ih više neću koristiti." Zaplakao sam roneći gorke suze, obradovavši je da sam se pokajao Allahu Đelešanuhu i klanjao 2 namaza. Uvjerivši se da sam iskren, i ona zaplaka, radujući se zbog mog pokajanja. Te noći nisam mogao večerati. Zaspao sam u velikom strahu od smrti i od onoga što dolazi poslije nje. U snu sam vidio dvorce, auta, fabrike i puno novaca, a sve je to bilo moje. I odjednom se nađuh u mezarju, idući od kabura do kabura, tražeći onog isječenog mladića. Nikako ga ne mogavši pronaći. Iznenada osjetih jak udarac u glavu, pa se prenuh i vidjeh da sam u svojoj postelji. Duboko uzdahnuh. Ponoć je već bila prošla. Ustao sam, uzeo abdest i klanjao sve do zore. Od tada redovno klanjam namaze. Prisustvujem predavanjima u mesdžidima i hvala Allahu Đelešanuhu, koji me je svojom milošću uputio i ukazao na pravi put. فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بنوعته. Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك وَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل قفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تَعْلَمُونَ.